na naweza kujaza tenzi nikizimba sifa zako. Umenipa amani ya moyo kuliko wao, wanapozidishiwa nafaka na divai, tena umenifanya mlango wa baraka kuingia, na tena mlango wa baraka kutoka. Nilijaribu upendo wale walio kama mimi, mwishoni moyoni mshale niliumia mimi. Nilijaribu upendo wale walio kama mimi, mwishoni moyoni mshale niliumia mimi. Ila pendo lako unanipenda, Bwana unanipenda, unanipenda Bwana. Kila siku maishani mwangu, ukimpenda mtu uangalie